volgens mij een... Mensen die daar gewoon stonden worden nu met paarden weggejaagd. Paarden staan nu op de hoek bij de kampstraat. Tussen is dat. Ik denk dat Kim die